يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع السمكة فسواها وأغطش ليلها وأخذ ضحاها والأرض بعد ذلك دحرها أخذ منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك متهالى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورت نازعات مکی سورت دے ترتیب پلیات کے یو کم اتیا فضل سورت نبانا دے او نزول کے یو اتیا فضل سورت نبانا حادد سورت دمخ کے سر مناسبت مکی سورتن کی اس بات دا قیامت و شو نازعات کی اس بات دا قیامت کے پشادت دا فرشتو سرا یا مکی سورت کے آد قیامت قرب ذکر شو چنیز دے رے نصورت ناجعات کے داغی تفصیل کے سنگ نیز دے رے داغی بیان کے یا صورت نبا کے صفات دا منکرینو او یرد مجرمینو ذکر شو ناجعات کے ہم او صاف داغا ناکار خلقو ذکر کے او پاگئی را او صورت نور صورتنو نجدا دے پا بیان دا پنزو شوائد بانے دا فرشتو پیس باد قیامت فارا فیضاهم بالساہرا دارنگی پا بیان دا غفرعون سرکش پوینا حچارویلو انا ربکم الالا پا بیان دا غعذاب دا دنیا و دا آخر فاقذہ اللہ نکال الاخرتی ولولا ہم مقصد و خلاصہ دا صورت نازعات سورت کی تخویفی دنیاوی داخل یرا اغاز کرکی سورت کے او امثال دا قیامت ذکر کئی او یو واقعہ ذکر کئی دا اغاز سرکش چھ دنیا کی مسنگ آغا نیولے دو دنیا پر سزا داخل کی پدے قادرم چھا اغلویلوی سرکشا اغلویلوی جبابرا اغام قیامت کی فازار نسما والنازعات غرقان نازعات حدا غرقن دا مفعول لے دا نازعان دا پارا مفعول مطلق من غیر لفظی مانا یو دا ونازعات غرقن شاید دی آغا فرشتے ہاں نزع سات ہوئی پسا افکرو کی غرقن ستی کئی او ناشتات پمانت خوشحال سرا آغا فرشتے چا سره سختی کوي په وخت د مرګ کې او فرشته چا سره نرمي کوي په وخت د مرګ کې د چا نورونه په لحاظ اسانه سره وباسي د قدمو مینان او د چا نورونه په لحاظ سخته سره وباسي کافر نه ونا جات رکن شاهد او گوادي هغه سختی کوونکی فرشته په ساته کولو سره ونا شتات نشتان گوادي هغه نرمی کون کی پنیات نرمی کولو سرا مومنان نروحونا پنیات خوشاری سرو باسی او دا کافرنا پنیات سختی سرا یزربون دعاهم پاکبارهم او مومنانو توی سلامون سلامون نفس نرمی نشوا وستابعات سبان گوادی آغا فرشتے لامبو ان کی پلامبو ولو سرا سبح لامبون مانا نیغ روانی دی حکم دا اللہ تا فسا بقات سبقان گوادی آغا فرشتے مقیقی دن کی پا مقیقی دن سرا دا اللہ حکم تا دا یو بن اولان دی کی گی یو ای زمان رضائش و بن مقیقی گی فالمدبرات امرا السابقون السابقون خلق کم داشتا فالمدبرات امرا او تدبیر کون کی آغا فرشتے تدبیر کون کی دو حکم الہی دا طول پا دی شاہد او گوادی چتاسو سربا یو ذل حساب کی گی لتو آسب انہ تاسو رب حساب کی گی لتو با سننا دا طول شاہد دی پا دی چتاسو با پورتکول شای قیامت کے ایرہ دا با کلی پاورا چجلق بوئی پجلق بوئی سرا ترجف الراجفا رجف و رجیف جرق دا زمک بجلقی گی تقبو الرادفا ورپسی بشی دے پسی بل جلق رادف ردیف چاہے پسی بلکس شاعت سور ناستی یو چرے یو جلق سرا بل جلق وی دیر زلن با پدا رضا قیامت کے واجفا یرید ان کی واجفا پریشان بھئی ها یری کی با سرګداري با خاصه کړې کې راوتی وای بده ائنا آیا بیا مونږه پورته کولې شو په حال لومبن کې آیا مونږ بیا پورته کیو ولوم به حالت کې اولم به حالت اداو کلا چې مونږه ځامن ورو کې نکرا زړه زړه شیو په لمن زړه زړه شو بیا پورته کیو قالو وای دې دا پدا واکه کرلتم خاصرا واپس کدل د تاوان به د تاوان واپس کدل بځکه چې من بیا واپس کیږو چې کور را یو دی او مالکان به غلی ځکه چې دا ټول خلق بیا یو کور ته واپس کیږي نکبو زماده هون نکبو زماده پلاړو زماده زیګو زماده نو ټول مختلف کور به یوي او خلق به پیډیږي نو دا خو تاوان شکل بیا فإنما يا زجرت واحدة إلى قیامت نے انکار کی بے ایمانہ یقینا دا قیامت دے شرقیو چغیوا شرقیو دا کا داخل کوئی بصائرہ فاوا کارو مقدس مکی باندھی تخفیف دنیاوی بیان پتہ کی راغلے حل فمال رقد پتہ کی راغلے تا دا خبر دے موسی علیہ السلام اذنا دا ہو کلا چ حکم کا غتر ابدا بالواد المقدس توا پاکندا چه پاکوا چه نمی تواو چالا پیچ در پیچوا که گوا گوا تاو راتاو وا اوی اللہ حکم در دیکلیو چلا جا فیرون تا بشک فیرون سلطا شکلی را وا فیرون تا حل لکا آشتر استار پار شوکو حل رغبتا آشتر رغبت شتا دی خبرتا انتا زکا چه زان پاکی در شرکنا شوق زان کی پیدا کا رغبت پیدا کا وادیا کا او بیان کوم تا تا ہدایت پماند بیان مخکې مونږ ویلو کنه هدل للناس بیان ماوردی په تفسیر سورت بقره پات معنا اولائک اعلی هدن اولائک اعلی بیان وادیا کا او بیان کوم تا تا الی ربی کا پترب در ربستا پترب یووالی در ربستا الی ربی کا ها الی توحید ربی الی کتاب ربی ز بیان تا تر خپل رب د یو والکو ما پتر شاچ تو یری گد الله نا نو هو دو اغتا موسی علیہ السلام معجزه لوی لوی ید بیزا اسا دایو تو هو دو دا په ایمان تجزیب کو نا فرمانی وکلا بیا شاکلا ها آوی شبات پرس اغه شاکی منی کلا یسا کوشش کړو د فساد تو جمع کا خپل خلق پنا دا आवाज وک خلکو کی وی وی زو رب ستاسو موچت رب زیما نونیو اغلال اللہ نکال الاخرت والولا پارا عذاب پارا عذاب رستنی وینا آخرہ رستنی وینا والولا او پا عذاب دا اول وینا آخرہ آخرہ وینا اولا اول وینا اول وینا سوا دا فقالانا ربکم الاعلام او آخرہ وینا سوا چاہا سلوط قصص کی راجی اتت رشمایات کے مالکم من الہن غیری نشتر تاؤز پارا بل حاجت پورک ان کے بے زمانہ دس دیکھنا حاجت پورک ان کے زیمہ یارا عذاب چاہا دعا دشت کلماتی ویلو یا خیر وینائی ویلو آر سلوط یونس نبے کے چراجی آمنت رسوئی آمنتو انہو آمنتو چبان لوڑے پاغبانی بنی اسرائیلو وانا سنگا مدرہ راکھا گی بیا پاغی بیا کل اخلاسے دا حالانکہ او قریبا ویلوا یقینا په دې هلاکت د فرعون کې سازي مشاره برته په دا غا چا چې ریګ د الله نه اوس ادلات لیا د سرکه سرکه شی بیان کړه او د قیامت اثبات او کونوز دلائل ان تما تاسو دې سره په پیدائش کې یا اسمان جوړ کړې دې الله جوړ کړې پورته کړې سمکا چھد دې فسوان برابر کړې دې الله اسمان ډېر سغلې سړیا تاسو سه دا سورا فضائے برا فرش کرے را چت پکی نشتا سورے پکی نشتا آستر پکی نشتا برجے پکی نشتا چوت پکی نشتا تو مکی ویلو ملکے ہمالا حال تلا من فطور وآتشا اتیار کرے داش پل دے اور او کرے زو آسار دے اوزمکا پزد دینا دا ہا ہا غلول دا دے لرا مخی مند دے بیان کرے ہو ازمکے مخی پیدا کرے دا خو خورا کلی دا اسمان دا پیداشنا رسطو را رو کلی دا غینا ماہاو بداوے ومرا چرا گاؤن داوے سالی پکے سرے گلی و بیزی سنگان میخی خرپ کے سرے والجبال و غرونا ارسا مضبوط کری دے دے لرا غرونو تو گو رکھنا پائی کے کارونا دی بوٹی دی دا پارا دا فید استاسو ولی آنامی قوم او دا پارا دا دنگر استاسو کلا چراشی آغا چرلویا توامت الکبرا آغا مصیبت لوی تواما آغا لوی مصیبت چراشی دا قیامت آغا رضا لوی مصیبت لی پا کفارو پا دا رضبانی پن باغل انسان دا عمل چا دا کوشش کرو دنیا کی چاش دنیا کی کوشش کرو آغا فید آسے لئے چوائی ما محنت کرو اللہ و مالا بردارا کئی ہو سو وفر او صورت فجر کم رستو دا روان دی یوم حیت ذکرو فن باغلی انسان دارا مجد محک لے گلے او دزاننا او ابر ذات الجہیم لمیرا او کاربشی جہنم پردارا چا چاکیر جہنمی ساتھ لیوا یا د پر دا چا یرا چا عمل کړو د جهنم چا چې د جهنم عمل کړو هغه د جهنم کار شي نو د جهنم عمل چې چاو کې جهنم او چې د جنت عمل چاو کې جنت آچا سوچ سرکشی کړی دا واصل حیات دنیا او ورکلره ژوند دنیا ته دنیا ژوند کې مس دې بشکا جهنم یلما وا دا دې دا ستوګ نه دی دا اچھا سو دے چیرے دا دا پیشے دا پل ربنا او زانی بچکا ونہن نفسان الہوا او ویسا تا او من ایک نفس دخوایشنا نشکا جنتی الماوا دازے دا ستوگن دا دے تا پوست کئی دا خلق سانا فبارد قیامت کی ایان مرساہا چکل بیدی قیامت ابرے دل قیامت بکل قائمی انہ ایان قیاموہا فیمان تا پسکی تو من ذکرہ دیاد دے رام خاص رفتا تا منتحا انتحار قیامت دام یقیناً تو یر ان کے آرہ چال را چیری گردی قیامت نا گویا کے طبعی دی لم یلبسو وحنو تر کرے اللہ عشیتن و زعا مگر یو بیگا او زعا یا یو سار کلا یو میرونا کلا چیوین دے دے عذاب لرا یاد قیامت لرا یوم یرونہا کانہم لم یلبسو اللہ عشیتا او زہام یوم خام یا یوسار دا طول مذیب و تدا سکارشی حالت دا متمرر او دلیل عقلی او تخویف اوپرگی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و